doncs, Constel·lacions Familiars reuneix una sèrie de propostes artístiques que prenen com a punt de partida la família i les relacions genealògiques, però per explorar sobretot de quina manera s'organitza la memòria en el marc d'aquestes relacions familiars. Són obres que parlen doncs, de biografia, d'arxiu, de transmissió, de la idea de llegat i també de la desmemòria, de l'oblit. Són propostes de diferents formats, hi ha vídeo, hi ha instal·lació, hi ha dibuixos, hi ha una publicació d'artista, hi ha un mural fet directament per un artista a la paret, és a dir, que és una exposició força multidisciplinar i l'exposició en si va també acompanyada d'un programa d'activitats que el que es busca amb aquest programa és apropar també l'exposició i la proposta expositiva doncs, al públic. No? Són activitats que inclouen visites comentades, propostes per famílies, activitats en forma de taller amb alguns dels artistes de l'exposició, una projecció d'una pel·lícula que farem en col·laboració amb el Cineclub Dioptria d'aquí i altres propostes doncs, que també aniran tenint lloc durant el període expositiu.